Σε είδα στο συλλαλητήριο. Μπα, με μπέρδεψε για άλλον. Α, πέρασα για άλλον. Α, είδα κάποιον άλλο τσολιά. Ξέρεις, εγώ τη γάλη να ψηφίζω κουκουέ, αλλά πηγαίνω στο συλλαλητήριο. Αγαπάω αυτή την πατρίδα. Την ψωροκόστινα, την αγαπάω, ρε. Την αγαπάς λίγο εριστικά κι εσύ. Γιατί αυτοί που ήταν στο συλλαλητήριο την αγαπάνε λίγο εριστικά αυτή την πατρίδα. Κοιτάξτε, ήταν κάποιοι μπαχαλάκιδε. Δεν είναι χρυσαυγίδε, κάτι μπαχαλάκιδε. Κάτι κολόπεδε ήταν εκεί πέρα για να διαλύσουν τον κόσμο εκεί πέρα. Ήταν... Α, όταν λε δεν ήταν χρυσαυγίδε στο λαγό, τι τον λε, πού τον κατατάσσει, στο δημοκρατικό τόξο. Δεν μπορεί σε μένα πούμε κατατάσεις που... Στους μάνακες, πάμε παρακάτω. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος ήταν έχει εντύπωση χρυσαυγή. Έχει χρυσαυγή τόσο κόσμο. Όχι, όχι, σιγά μην έχει τόσο κόσμο. Καλά δεν ήταν και τόσο πολύ καταρχήν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όσοι ήταν χρυσαυγοί όμως ήταν εκεί. Εντάξει, και πέρυσι και στο άλλο συλλαλητήριο τους ήταν εκεί πέρα που μιλούσε ο Θοδωράκης και τους και κάναν ούνα. Αλλά ήταν τόσοι λίγοι, ήταν καμιά 200 άτομα μπροστά στη Μεγάλη Βρετάνια και κάναν ού όταν είπαν θα μιλήσει ο Θοδωράκης, ας πούμε. Εμένα τους αποζημίωσε όμως και αυτός. Εντάξει, το μαζέψαν το ού, τους αποζημίωσε. Τι πουτάνας με Τσίπρα, καλά τα λέγανε. Επισήμως θα γίνουν τι πουτάνας. Λοιπόν, όλοι μαλλιά κουβάρια. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές στο SoundCloud, τι γίνεται. Μόνο χθεσινή δεν ανέβηκε. Τι γίνεται αυτά. Εμείς είμαστε φανατικοί και πρέπει να ακούμε το SoundCloud. Βολεύει πολύ, ρε Αποστολή, κάνε κάτι. Γενικώς τα ανεβάζουμε, μόνο χθεσινή σου λέω δεν ανέβηκε. Καλά, εντάξει. Θα μπω στο Ελληνοφρένια Net, το οποίο έχει φοβερά νέα και οι μουσαφίρδες και οι ειδήσεις που θάπτηκαν είναι απίστευτα. Αν είναι, βεβαίως, είναι το καλύτερο site. Ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Όχι μόνο για τις εκπομπές όμως, για τους μουσαφίρδες και για τις ειδήσεις που θάπτηκαν. Αυτά είναι οι δύο καλύτερες στήλες. Ναι, μωρέ, εντάξει. Θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα είναι σήμερα ο τέτοιος, ο Ψαριανός. Σήμερα δεν είναι για λίγο, κάνει και τα ρεπό του κι αυτός. Αύριο θα δούμε, στο Λεβέντι, ξέρω εγώ. Για να έχει μέσα το κόμμα και Ψαριανό και Λεβέντι. Είναι αυτό που λέμε, είσαι και Ψαριανός και Λεβέντις. Επίσης, χάρηκα στο Μήλο, ήσουν καταπληκτικός. Είχες έρθει? Βέβαια, θα σε έχανα, είσαι σοβαρός. Σάρενε μάνα μου, μπράβο. Τέλειος, θα ξέρω και 2026. Μαζί με τους Ουγγανούς ήταν και η Αφροδίτη Μάνου. Ταιριάζει αυτό που είπε ο Θήμιος χθες, η γερμανική παροιμία, αν δεν κάνω λάθος. Οι 8 στο τραπέζι και ένας μαζί. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, από μόνη της τα κατάφερε με την αυτηριότητά της. Η πολιτική στάση του καθενός χαρακτηρίζει τον καθένα. Η συνέντευξή σας φάνηκε, ενώ έχω χρόνια να την παρακολουθήσω, και από το Κρεμλίνο, που δεν τόλμησε να κάνει μια δήλωση για τα εκτενόμενα και γενικά για την συγκυρία. Ήσασταν στο Κρεμλίνο εσείς? Έχω έρθει όλες τις φορές στο Κρεμλίνο. Είμαι δίπλα στη σκηνή και κάθομαι και σε παρακολουθώ. Ρωτών πολύ τι να κάνουν. Τι να μην κάνουν, εγώ θα τους πω. Να μην εμπιστευτούν αυτούς που μας φτάσανε εδώ πέρα, να μην εμπιστευτούν σε αυτούς που τους προδώσαμε και να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Η δύναμη του λαού είναι ανίκητη. Και φυσικά, επειδή μιλάμε και για πολιτικά κόμματα, εσείς δεν μπορεί να μην το πείτε, να εμπιστευτούν εκείνους που το 12 κιόλας έλεγαν Πασόκ Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Μην εμπιστεύεστε στο ΣΥΡΙΖΑ το 12, έτσι. Και τώρα τα ίδια λέει. Μην εμπιστευτείτε αυτούς που τώρα παρουσιάζονται αναβαθμισμένοι τάχα μου ότι αλλάξανε, ούτε φυσικά τους φασίστες, τους ακροδεξιούς, τους εθνικιστές. Τι σας έχουν κάνει, ρε, το έχω, υπάρχουν τρεις μέρες τώρα, είμαι εδώ στην περιοχή Στεφάνο Λιώσα. Δεν μπορούν, ούτε εσένα ούτε τον Πογιόπουλο δεν μπορούν να σας πιάσω με καθόλου, ρε. Σας έχουν ρίξει εγκλωβίσει και ο 984 όλοι οι σταθμοί εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Μας πετάνε παράσιτο πάνω, αρχίσαμε πάλι τις ραδιοπειρατείες, Κούλι, μ' ακούς, πολύ κολόπεδο ο Άδωνης. Α, συγγνώμη, κάτι δικά μου. Όχι, ρε φίλε, να πούμε, εδώ έχουμε τα πρωτοπαλίκαρα τώρα, έφτασε στο άλλο, δεν μου λες, πού άλλο μπορώ να σας πιάσω εκτός από το 97,8. Το ίντερνετ. Ελληνοφρένια.net.gr. Δεν ξέρω, είμαι παλιός, δεν ξέρω αυτή. Γι' αυτό σου λέω για να μάθεις, δεν γίνεις καινούριος. Δεν μου λες αλλιώς κανένα άλλο σταθμό. Αλλιώς δεν έχει αυτό. YouTube, Ελληνοφρένια Official. Αυτά, δεν έχω άλλα. Γιατί τα έβαλες με τον Άδωνη. Άμα δει σκυλή που γαυγίζει, δεν τα κόνει. Είναι παρορμητικός ο Άδωνη. Ναι, εντάξει, παρόλα αυτά σκυλή παραμένει. Κοίταξε, δεξί, είναι μπουνταλάδες. Δεν του φοβάσαι, τον βλέπει τον εχθρό να πούμε. Αυτά εδώ πέρα να φοβάσαι, αυτά που έχουμε πάνω να πούμε. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Έλα, σ' ακούω συνέχεια στο ραδιόφωνο και είμαι από το εξωτερικό. Σ' ακούω, οδηγάω και μόνο σένα ακούω. Από πού παίρνεις? Από Σουηδία. Από Σουηδία με έχεις παρμένο? Ναι, κανόνισε να σε γράψουν που μιλάς στο κινητό. Όχι, τσάμπα είναι, μην αφώνεσαι, δεν πειράζει, χαλάλι σου. Οκ, εσύ ξέρεις. Τι θες? Αδύνα θέλω, τι θα ψηφίσουμε? Τι θα ψηφίσετε, στη Σουηδία ξέρω εγώ ποιος κατεβαίνει. Καλά, από Σουηδία δεν έχει ούτε ακόμα από το 18 έχουν ψηφίσει και ακόμα δεν έχει βγει κυβέρνηση. Εντάξει, θα βγει κάποια στιγμή. Μήπως χρειάζεται ο Καμένος να τσοντάρει κάτι, να βγάλει πρωθυπουργό? Και ο Καμένος τώρα. Το Ψαριανό που είναι για κάθε χρήση, κολλάει και σε εκείνο το κόμμα, δεν το ξέρει, αλλά δεν έχει σημασία. Άντε από εκεί μόνο και αυτό εκεί πέρα, μόνο. μόνο ένα θα μα σώσει. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αντώνη, πού το ήξερε. Ήμουν σίγουρος. Ο Σαμαράς το έχει χόμπι, μωρέ, σώζει λαού. Ο Σαμαράς είχε χάρη που το ρίξαν οι μαράκες. Αλλιώς θα ήταν, θα είχε σώσει την Ελλάδα. Εγώ θα φάω τα σίδερα. Τι έγινε τώρα με τη Μακεδονία, τι κάνουμε ρε φίλε με αυτό να που μπλέξαμε. Τον Καμένου, τον Τσίπρα, τον Κοτζιά, ποιον. Τον κύριο Τσίπρα, όχι Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο. Δεν ξέρω τι να σου πω, προτείνω να έρθει ο Κυριάκος να δώσει μια λύση. Αλλά άμα ήταν γάτος ο Τσίπρας και είχε χιούμορ, αυτό θα έκανε. Εκλογές τώρα με ανοιχτό το θέμα, να δούμε και τι θα κάνουν. Αλλά είναι και αυτοί χαλβάδες. Ότι ο Κυριάκος θα έκανε κάτι άλλο. Και μασάει ο κόσμος στην παραμύθα ότι ο Τσίπρας και ο Κυριάκος είναι κάτι διαφορετικό και θα έκανε κάτι άλλο ένας από τον άλλον. Μάλιστα. Τον κόσμο το σκέφτονται μόνο στις εκλογές και ο μαλάκας ο Έλληνας πάει να ψηφίσει. Καλά μας κάνουν ρε γαμότο, να πω και κάτι άλλο. Τι? Γιατί δεν μπαίνει ρε γαμότο στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Ποιος? Ο Τσίπρας. Γιατί έχει ταλέντο, παράτα μας. Με τέτοιο ψέμα που λέει. Είναι ταλέντο αυτό στο ψέμα, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Ταλέντο έχει ας πούμε στην απομίμηση λόγων του Ανδρέα Παπανδρέου. Μέχρι εκεί φτάνει, δεν πάει παραπέρα. Έλα καλέ, πώς το λέει. Έλα καλέ, τι κάνετε. Να πω, τι να πω, τι να πω, γιατί να αφήσω. Χάρηκα πολύ που με γνώρισες. Σε γνώρισα. Έμαθα τόσο καλά και γελάω και. Μισό λεπτάκι, πού σε γνώρισα. Μου δίνετε ζωή, ναι, δεν με γνώρισες. Έλα τώρα, η θέση μου, που σας πήρα πάλι. Α, από το τηλέφωνο σε γνώρισα. Όχι καλέ, τώρα τι μου λέτε. Από κοντά σε γνώρισα. Από παλιά, από την Πεντέλη. Α, μάλιστα. Συνεννοούμαστε τώρα, πώς πάει. Που είχα πάει. Πάει καλά η κουβέντα νομίζω. Ορίστε. Κατάλαβα εγώ. Τι να πω τώρα. Δεν έχει. Το κακό είναι με εσάς που δεν μπορώ εσένα να έρθω εδώ, γιατί είναι και χειμώνας, είστε και μακριά. Και τον κύριο Θήμιο τον ακούω, γιατί κάνει τόσο καλά για το Δήμο του. Μα τι να πω άλλο. Για τις εκλογές ετοιμάζεται. Άστα αυτά, μην τα καλά που κάνει σιγά. Θα τα ξαναπούμε. Λογικά. Έτσι γόνιμα πάντα όμως. Όσο έχω το τηλέφωνο, το κινητό θα σας παίρνω. Να παίρνεις από το κινητό, ναι. Γεια σας. Σου έχω ξαναπεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μαλάκας. Αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι. Είναι ηλίθιος. Αυτός ο κύριος που λέγεται Μητσοτάκης έχει πρόβλημα. Πρέπει να το ψάξει λιγάκι. Αυτή η γερμανική παροιμία που διαβάσατε προχτές, όλα τα λεφτά ρε. Αν έχουμε 8 μαλάκες και ένα κομμουνιστή, έχουμε 9 κομμουνιστές ή 9 μαλάκες. Όχι, όχι, για τους Ναζί είναι η παροιμία. Ναι. Αλλά σε βρήκα λίγο εύθυκτος αυτό, Ναζιστάκο, Να σου πω. Ναζιστάκο. Για λέγε φασιστάκο. Λέγε λίγο φασιστάκο. Σοφός λαός, για λέγε. Να σου πω, έχεις δει πως είναι πηγάδι από μέσα, σου έρχεται. Κλασική περίπτωση. Έχεις δει πως είναι πηγάδι από μέσα, σου έρχεται. Πάτε, κατακάθι. Ακούς. Κλασική περίπτωση. Ακούς, κατακάθι. Λέγε. Άκου φασιστάκο. Πηγάδα, φιλός. Πηγάδα. Άιντε φασιστάκο. Άιντε νούμερο της κοινωνίας. Πάει ο παλιός Καμένος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και τα νέα τα μνημόνια θα μας μπουνε πιο βαθιά. Καλή χρονιά, Αποστολή. Μακάρι, με το καλό. Στεναχωρήθηκα για τον Πάνο, ρε φίλε. Όλοι μας είμαστε να σκάσουμε. Και βάφω τις στολές του στο χρώμα που μισούσε ο Αλέξης. Εγώ τον είχα ψηφίσει, ρε φίλε, γιατί έχεις ελπίδα. Μπορεί ξανά. Ψάχνω που να πάω τώρα, δεν ξέρω. Δεν τον ξαναψηφίζω. Γιατί δεν τον ξαναψηφίζεις? Όχι, δεν τον γουστάρω. Α, μπράβο, ωραίος είσαι. Δεν τον γουστάρω, γιατί εγώ ψηφίζω πατριωτικά και δεξιά. Ρε. Πατριωτικά και δεξιά είναι ο Καμένος. Τι είναι, αριστερά? Θα πάω στο Μακελάρι τώρα. Ποιο Μακελάρι? Το Χίο, ρε, κάνει κόμμα. Θα πάω στο Μακελάρι. Ωραία ιδέα μου φαίνεται, κακή. Ή Βελόπουλο, δεν ξέρω, θα δω. Βελόπουλο ταιριάζει και Καρατζαφέρη, Παλτάκο. Έχει πολλούς από αυτούς να ψηφίσει, άμα θες. Ο Καρατζαφέρη ξαναζεσταμένο φαγητό, ρε φίλε. Έχει και κρανιδιώτη, θα δω τι θα κάνω. Έχει επιλογές, άμα θες. Το δημοκρατικό τόξο. Το δημοκρατικό τόξο. Έχει πολύ πράγμα να θες να μάθεις να ρίξεις. Μας ρίχνουν τα κρυγόνα και ο Θεός τους ρίχνει βροχή και τα σβήνει. Αυτή είναι η απάντηση! Δεν μου λες πώς το λέει ο Θεός, έριξε βροχή για αυτό. Έριξε βροχή, έριξε. Γιατί ξέρουμε ότι είναι βροχή αυτό και δεν ήταν κάτι άλλο. Άλλοι λέγανε ότι είναι δάκρυα του Θεού και που ξέρουμε ότι είναι αυτές οι συγκεκριμένες εκκρίσεις του Θεού. Μπορεί να βγάζει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε που. Πώς να το πω κομψά. Προστάτε με τον προστάτη του. Αυτό. Ή τίναζε την κατάσταση. Είναι αυτό που λες, αυτό που είχε πει ο Γέρος στην Ποριά, ότι ο Θεός υπόγραψε την ελληνικότητα της Μακεδονίας τώρα με την βροχή. Ναι, ναι, και αγόρασε την Ελλάδα. Θεός, rooms to let. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε υπολογίσει τον Τσίπρα. Real estate, real estate. God, real estate. Δεν μου λες, αυτοί όλοι προχτές που είχε έρθει στα αφεντικό να μην και σουλατσάριζε δύο μέρες και μας είχε γαμίσει την κίνηση, πού ήταν να τις δώσουν να καταλάβει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική? Μεθαύριο που θα κάνει το κουκουέ, θα μαζευτεί κόσμος. Για να δούμε. Ή το οργανώνει το κουκουέ και μας χαλάει, ξέρω εγώ. Να σας δώσω συγχαρητήρια για την εξαιρετική εκπομπή που κάνατε και για την καλεσμένη που είχε στην Αφροδίτη Μάνο στο Τσόλια and the Τσόλια. Συγχαρητήρια. Αφού ξέρετε ότι βαδίζει στα ίδια βήματα με τον Οπορτούνα, μια από εδώ και μια από εκεί. Τι την πήρατε, βρε? Τότε δεν το ξέραμε. Τέλος πάντων. Α, δεν το ξέρατε. Μετά το μάθατε. Ναι. Να σε δώσω συγχαρητήρια από τη φίλη μου τη Μαρία από τη Λάρισα που είδαμε τον αδερφό τη στον Παλούρ και σε είδαν προχθές στο Βόλο. Είναι καταενθουσιασμένη. Συγχαρητήρια μου λέει, όπου θα πηγαίνω κι εγώ. Έχει διαλυθεί ο οικογενειακός. Τι θα γίνει αυτή η δουλειά καθίστης και λίγο? Σκηνή κορδόνι, θα πάρει κανένας άλλος. Γιατί μου γουστάρω, γιατί δεν πάρω δηλαδή. Να πάρεις, να πάρεις. Λέγεται. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Όχι, δεν υπάρχει δημοκρατία. Έχει διαλυθεί ο εργασιακός ιστός, ο κοινωνικός ιστός, ο φιλικός ιστός, ο αδερφικός ιστός. Τα έχουν γαμίσει όλα. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Ήταν στριγμένα πάνω σε σχέσεις δοσοληψίας. Δηλαδή, ψήφισέ με και θα σε βάλω σε δουλειά. Δώσε το όνομα στην κόρη σου και θα σώσω χωράφι. Και όλα αυτά. Δεν έχω και όλα τώρα βιάζεσαι να πούμε πολλού. Όπω κάθομαι και διάνο βραχιόλια. Θέλω να σε φέρουν τηλέφωνο, γουστάρω. Βραχιόλια φτιάχνεις? Βραχιόλια, ναι. Άσου Λάρα, δεν μου το έχεις πει αυτό. Βραχιόλια, κοιέ. Τα φοράς κιόλας? Φτιάχνω και από τα, ξέρεις, τα που βάζουν στις λόγες και αυτά. Τα, πώς λέγονται αυτές που τριπιούνται. Οι ανώμαλοι όλοι. Γιατί είναι ανώμαλος, δεν κατάλαβα. Όποιος κάνει piercing είναι ανώμαλος. Γεια σε παρακαλώ. Όπως θέλεις, άντε. Έλα, γεια. Γράφε, γράφε. Δύο μαλακίες με διαφορά 5 λεπτών. Ποιος? Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος, αν είναι δυνατόν. Μητσοτάκης, πρώτον, θα μειώσουμε το ένιφι 30% σε 10 χρόνια. Σε 2 χρόνια, συγγνώμη, τι τραβάμε, ρε φίλε. Είδες, η γλώσσα όμως έφυγε, πήγε στην αλήθεια. Άντε, γεια, γεια. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ που ξέρεις τα πιο πολλά. Ελεύθερα. Αν ήσουν στο Βόρειο Πόλο και έσκαβες μία τρύπα για να βγεις στο Νότιο Πόλο, πώς θα έβγαινες από κάτω, με τα κεφάλι ή με τα πόδια? Εξαρτάται, πώς θα έμπαινα. Έχει σημασία πάντα. Θα έσκαβες με τα χέρια. Γιατί να σκάψω με τα χέρια? Μπορεί να είχα πάρει εργολάβο, να είχα μπόμπολα. Τι θέση? Και ο εργολάβος πώς θα έβγαινε από την άλλη? Δεν ξέρω τι θα έκανε ο εργολάβος, αυτό είναι δουλειά του. Εγώ θα του ανέθετα το έργο. Πάσε μας τώρα τις ασημάδες. Τι θες? Πώς θα έβγαινες από την άλλη μεριά? Όπως θέλω. Δεν σ' άρεσε η απάντηση. Πάντως όχι με τα πόδια. Ναι. Ωραία, και. Θα βγάζουμε το κεφάλι. Ναι, ναι, άντε, έστω ότι φτάνουμε εκεί και. Πώς γίνεται αυτό? Α, μάλιστα. Η γη δεν είναι επίπεδη. Η γη, όχι, δεν είναι επίπεδη. Α, εντάξει, αυτό ήθελα να καταλήξω.